Thank you. Պատերազմի ժամանակ շատ մեծ հավատքավոր մեր գյուղը կազատագրվի։ Սակայն երբ որ պատերազմը ավարտվեց ու անցան տարիներ, ոչ թե 1-2-3 տարի, այլ տասնյակ արդեն տարիներ, մի տեսակ ասում ես արդեն հարմարվել ես այս մի գյուղին, բայց կարոտ ու մնում ա կարոտ, դա իմ ծննդավայրն ա, մուքնդեղ եք ծնվել, մեծացել, միևնույն է, նրանից թանկարժեք ոչ մի բան չկա։ Մեզ համար շատ մեծ վիրավորանք անձամբ իմ համար, որ մեր գերեզմանները դեռ գերի էին մնացած։ Բնակավայրերը այնքան չի ինձ շատ մտահոգում, ինչքան որ գերեզմանները, մեր ապապապերի գերեզմանները մնացած են պատանդ, դա ինձ համար շատ մեծ վիրավորանք ա։ Բայց որ հնարավորություն ունի գյուղը ազատագրվի, դա փոխանակումով կլինի, թե նորից հերթական պատերազմական գործողություններով կլինի, ես միանշանակ հաջորդ օրը նույն ծննդավայրում կապրեմ։ Հատուցման ժամը երբևէ պիտի լինի։ Պատմածներով գիտեն երեխեքը, թեկուզ իրանք չեն տեսել մեր առաջվա գյուղը, բայց պատմածներով գիտեն իրանք ովքեր են, որտեղից են եկել և իրանք անելիքն էլ գիտեն։ Այդ երեխեքը հիմա, որ հենց մի քիչ խելքները բանակտրեմ, ասում եմ, մեծանան գնանք մեր գյուղը ազատագրենք։ Ինչ կարող եք ասել մարաղեցիններին մարաղայի բարբարոս։ Տվերտեղեր մեր ըլեք, միշտ էլ ձեզ տղամարդ բախեք, իսկական մարաղեցի պես։ Thank you.